ขณะนั้นพิภพแห่งท้าวสักกะเทวราชก็แสดงอาการเร่าร้อนท้าวสักกะเทวราชทรงอาวัชนาการเหตุนั้นก็ทรงเห็นพระเจ้าเนมิราชกำลังทรงปริวิตกอยู่อย่างนั้นจึงคิดว่าเราจะตัดความสงสัยของเธอจึงเสด็จมาโดยพลันแต่พระองค์เดียวทำสกลราชนิเวศให้มีรังสิโยภาสเป็นอันเดียวกันเข้าสู่ห้องบรรทมอันมีสิริแผ่รัศมีสถิตอยู่ในอากาศทรงพยากรณ์ปัญหาที่พระเจ้าเนมิราชตรัสถามพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าท้าวมควานเทพกุญชรสหัสเนตรทรงทราบพระดำริของพระเจ้าเนมิราชทรงกำจัดความมืดด้วยรัศมีปรากฏขึ้นพระเจ้าเนมิราชจอมนุษย์มีพระโลมชาติชูชันได้ตรัสกับท้าววาสวะว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นท้าวสักกะผู้ให้ทานในก่อนรัศมีของท่านเช่นนั้นข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นหรือไม่ได้ยินมาเลยขอท่านจงแจ้งตัวท่านแก่ข้าพเจ้าขอความเจริญจงมีแก่ท่านพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท้าววาสวะทรงทราบว่าพระเจ้าเนมิราชมีพระโลมชาติชูชันได้ตรัสตอบว่าหม่อมฉันเป็นท้าวสักกะจอมเทพมาสู่สำนักพระองค์ท่านพระองค์ผู้เป็นจอมมนุษย์พระองค์อย่าทรงมีพระโลมชาติชูชันเลยเชิญตรัสถามปัญหาที่ต้องพระประสงค์เถิดพระเจ้าเนมิราชทรงได้โอกาสฉะนั้นแล้วจึงตรัสกับท้าววาสวะว่าข้าแต่เทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งปวงพูดหม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ท่านทานหรือพรหมจรรย์อย่างไหนมีพลานิสงส์มากอมรินทร์เทพเจ้าอันนรเทพในมิราชตรัสถามจึงตรัสบอกวิบากแห่งพรหมจรรย์ที่ทรงทราบแก่พระเจ้าในมิราชผู้ยังไม่ทรงทราบว่าบุคคลย่อมบังเกิดในขัตติยสกุลเพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลได้เป็นเทพเจ้าเพราะประพฤติพรหมจรรย์ปานกลางบุคคลย่อมหมดจดวิเศษเพราะประพฤติพรหมจรรย์สูงสุดหมู่พรหมเหล่านั้นอันใครๆจะพึงได้เป็นด้วยการประพฤติวิงวอนก็หาไม่ต้องเป็นผู้ไม่มีเย่าเรือนบำเพ็ญตบะธรรมจึงจะได้บังเกิดในหมู่พรหมบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีพระโลมาชาติชูชันสโลมหัตถุความว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าเนมิราชนั้นทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างจึงทรงแลไปในอากาศก็ทอดพระเนตรเห็นท้าวสักกะเทวราชนั้นประดับด้วยทิพยาภรณ์มีพระโลมชาติชูชันเพราะความกลัวจึงตรัสถามว่าท่านเป็นเทวดาหรือดังนี้เป็นต้นคำว่าอย่าทรงมีพระโลมชาติชูชันอโลมหัตถุความว่าพระองค์อย่าทรงกลัวอย่าทรงมีพระโลมชาติชูชันเลยจงถามเถิดมหาราชคำว่าตรัสกะท้าวาสวะวาสวังอวะจะความว่าทรงมีพระทัยยินดีได้ตรัสแล้วข้อว่าจึงตรัสบอกทรงทราบแก่พระเจ้าเนมิราชผู้ยังไม่ทรงทราบชานังอัคคาสิชานะโตความว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะเทวราชนั้นทรงทราบวิบากแห่งพรหมจรรย์ซึ่งเคยทรงเห็นประจักษ์ด้วยพระองค์เองในอดีตภพจึงได้ตรัสบอกแก่พระเจ้าเนมิราชผู้ยังไม่ทรงทราบในคำว่าอย่างต่ำหีเนนะเป็นต้นมีวินิจฉัยว่าในลัทธิเดียรถีโดยมากศีลเพียงเมถุนวิรัตชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำผู้บำเพ็ญย่อมเกิดในขัตติยสกุลด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ำนั้นการได้อุปจารฌานชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลางผู้บำเพ็ญย่อมเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางนั้นก็การให้สมาบัติ8เกิดชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุดผู้บำเพ็ญย่อมบังเกิดในพรหมโลกด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้นชนภายนอกพระพุทธศาสนากล่าวพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้นว่านิพพานผู้บำเพ็ญย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์นั้น แต่ในพระพุทธศาสนานี้ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ปรารถนาเทพนิกายอย่างใดอย่างหนึ่งพรหมจรรย์ของเธอชื่อว่าต่ำเพราะเจตนาต่ำเธอย่อมบังเกิดในเทวโลกตามผลที่เธอปรารถนานั้นก็การที่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังสมาบัติ8ให้บังเกิดชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลางเธอย่อมบังเกิดในพรหมโลกด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางนั้นการที่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปัสสนายังอรหัตตมรรคให้บังเกิดชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุดเธอย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้นคำว่าหมู่กายาได้แก่หมู่พรหมคำว่าด้วยการประพฤติวิงวอนยาจะโยเคนะได้แก่ด้วยประกอบการขอร้องหรือด้วยประกอบการวิงวอนอธิบายว่าด้วยการประกอบการบูชายัญบทนี้เป็นชื่อของทายกนั่นเองแม้ด้วยประการทั้งสองคำว่าบำเพ็ญตบะธรรมตปัสสิโนได้แก่ผู้อาศัยตบะธรรมท้าวสักกะเทวราชตรัสสรรเสริญว่าพระมหาราชการประพฤติพรหมจรรย์เป็นคุณมีผลมากกว่าทาน100 เท่า1,000 เท่าแสนเท่าด้วยประการฉะนี้ครั้นทรงแสดงความที่การอยู่พรหมจรรย์เป็นคุณมีผลมากด้วยคาถาแม้นี้แล้วบัดนี้จะทรงแสดงพระราชาทั้งหลายในอดีตผู้บริจาคมหาทานแล้วไม่สามารถจะก้าวล่วงกามาพจรไปได้จึงตรัสว่าพระราชาเหล่านี้คือพระเจ้าทุทีปราชพระเจ้าสาครราชพระเจ้าเสละราชพระเจ้ามุจลินทราชพระเจ้าภคีรสราชพระเจ้าอุสินนระราชพระเจ้าอัฏฐกราชพระเจ้าอัสสกราชพระเจ้าปุถุทนราชและกษัตริย์เหล่าอื่นกับพราหมณ์เป็นอันมากบูชายัญมากมายก็ไม่ล่วงพ้นความละโลกนี้ไปคาถานั้นมีความว่ามหาราชพระราชาพระนามว่าทุทีปราชณกรุงพาราณสีในการก่อนทรงบริจาคทานเป็นอันมากสวรรคตแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นกามาพจรนั่นแลพระราชา8องค์มีพระเจ้าสาครราชเป็นต้นก็เหมือนกันก็พระราชามหากษัตริย์และพราหมณ์อื่นๆเหล่านั้นมากมายได้บูชายัญเป็นอันมากบริจาคทานมีประการไม่น้อยก็ไม่ล่วงพ้นความละโลกนี้กล่าวคือกามาวจรภูมิไปได้จริงอยู่เหล่าเทพชั้นกามาพจรเรียกกันว่าเปตะเพราะสำเร็จได้โดยอาศัยผู้อื่นเพราะเหตุกิเลสวัตถุมีรูปเป็นต้นสมด้วยพระพุทธภาษิตว่าชนเหล่าใดไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวย่อมไม่รื่นรมย่อมไม่ได้ปีติเกิดแต่วิเวกชนเหล่านั้นถึงจะมีโภคสมบัติเสมอด้วยพระอินทร์ก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจเพราะได้ความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นท้าวสักกะเทวราชทรงแสดงความที่ผลแห่งพรหมจรรย์นั่นแลเป็นของมากกว่าผลแห่งทานแม้อย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงดาบทผู้ก้าวล่วงเปตภพด้วยการอยู่พรหมจรรย์บังเกิดในพรหมโลกจึงตรัสว่าฤาษีผู้ไม่มีเย่าเรือนเหล่านี้บำเพ็ญตบะธรรมได้ก้าวล่วงกามาวจรภพแล้วโดยแท้คือฤาษี7ตนอันมีนามว่ายามหนุฤาษีโสมยาคะฤาษีมโนชวะฤาษีสมุทธะฤาษีมาคะฤาษีภรตะฤาษีและกาละปุรคิตะฤาษีและฤาษีอีก4ตนคืออังคีรสะฤาษีกัสสปะฤาษีกีสวัชชะฤาษีและอกันติฤาษีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้ก้าวล่วงอติวัตติงสุได้แก่ก้าวล่วงกามาวจรภพคำว่าบำเพ็ญตบะธรรมตปัสสิโนความว่าอาศัยตบะคือศีลและตบะคือสมาบัติ8คำว่าฤาษี7ตนสติสโยท่านกล่าวหมายเอาฤาษีพี่น้องกัน7ตน มียามหนุฤาษีเป็นต้นฤาษีเหล่านี้กับฤาษีสี่ตนมีอังคีรสะฤาษีเป็นต้นรวมเป็นฤาษี11ตนท้าวสักกะเทวราชตรัสสรรเสริญพรหมจริยวาทว่ามีผลมากตามที่ได้สดับมาอย่างนี้ก่อนบัดนี้เมื่อทรงนำเรื่องที่ทรงเคยเห็นด้วยพระองค์เองมาจึงตรัสว่าแม่น้ำชื่อสีทามีอยู่ทางด้านทิศอุดรเป็นแม่น้ำลึกข้ามยากกาญจนบรรพตมีสีประหนึ่งไฟที่ไหม้ไม้อ้อโชติช่วงอยู่ในการทุกเมื่อที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นมีต้นกฤษณางอกงามมีภูเขาอื่นอีกมีป่าไม้งอกงามแต่ก่อนมามีฤาษีเก่าแก่ประมาณหมื่นตนอาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นหม่อมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยทานด้วยสัญญมะและธรรมะหม่อมฉันอุปถากดาบทเหล่านั้นผู้ปฏิบัติวัดจริยาไม่มีวัดอื่นยิ่งกว่าละหมู่คณะไปอยู่ผู้เดียวมีจิตมั่นคงหม่อมฉันจักนมัสการนรชนผู้ปฏิบัติตรงจะมีชาติก็ตามไม่มีชาติก็ตามเป็นนิตยการเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์วรรณะทั้งปวงที่ตั้งอยู่ในอธรรมย่อมตกนรกเบื้องต่ำวรรณะทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์เพราะประพฤติธรรมสูงสุดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทางด้านทิศอุดรอุตเรณะความว่ามหาราชในอดีตการมีแม่น้ำชื่อว่าสีทาไหลมาระหว่างสุวรรณบรรพตทั้งสองในหิมวันตะประเทศด้านทิศอุดรเป็นแม่น้ำลึกยานมีเรือเป็นต้นข้ามยากเพราะเหตุไรเพราะแม่น้ำนั้นมีน้ำละเอียดยิ่งแม้เพียงแต่แววหางนกยูงตกในแม่น้ำนั้นก็ไม่ลอยอยู่จมลงถึงพื้นทีเดียวเพราะน้ำละเอียดด้วยเหตุนั้นแหละแม่น้ำนี้จึงมีชื่อว่าสีทาก็กาญจนบรรพตเหล่านั้นใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ำนั้นมีพันดุจไฟไหม้ไม้อ้อโชติช่วงคือสว่างอยู่ทุกเมื่อคำว่ามีต้นกฤษณางอกงามปรณหคัจฉาตะคราความว่าริมฝั่งแม่น้ำนั้นมีต้นกฤษณางอกงามเป็นกฤษณาที่มีกลิ่นหอมคำว่าภูเขาอื่นอีกมีป่าไม้งอกงามปรณหคัจฉาวนานคาความว่าภูผาอื่นๆในที่นั้นมีพื้นที่งอกงามไปด้วยหมู่ไม้อธิบายว่าปกคลุมไปด้วยพฤกษชาติทรงดอกและผลคำว่าอาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นตัตราสูงความว่ามีฤาษีนับด้วยหมื่นอาศัยอยู่ในภูมิภาคอันน่ารื่นรมนั้นท่านเหล่านั้นทั้งหมดล้วนได้อภิญญา5สมาบัติ8บรรดาฤาษีเหล่านั้นถึงเวลาภิกษาจารย์บางพวกไปถึงอุตรกุรุทวีปบางพวกนำผลว่าใหญ่มาบางพวกนำผลไม้น้อยใหญ่ที่มีรสหวานในหิมวันตะประเทศมาฉันบางพวกไปสู่นครนั้นๆในพื้นชมพูทวีปแม้คนหนึ่งที่ถูกตันหาในรสครอบงำก็ไม่มีท่านเหล่านั้นยังการเวลาให้ล่วงไปด้วยความสุขในฌานเท่านั้น